Wir wollen jetzt 4. Mose 19 lesen und dann noch einige Verse aus Kapitel 20. Chcemy teraz przeczytać 4. Mojżeszową 19 i kilka wersetów z 20 rozdziału. Zatkam się do 4. Mojżeszowa 19 rozdział. I przemówił Pan do Mojżesza i Arona tymi słowy. Taki jest przepis zakonu nadanego przez Pana w tych słowach. Powiedz do synów izraelskich. Niech przywiodą do Ciebie jałówkę maści czerwonej, nietkniętą, która nie ma żadnej wady i na której jeszcze nie było jarzma. I dać ją Eleazarowi, kapłanowi, on zaś każe ją wyprowadzić poza obóz i zabić w swojej obecności. Eleazar, kapłan, weźmie nieco krwi jej na palec i pokropi jej krwią 7 razy na wprost w stronę namiotu zgromadzenia. Następnie każe tę jałówkę spalić na swoich oczach, zarówno jej skórę, jak i jej mięso i krew wraz z jej odchodami. Potem kapłan weźmie drzewo cedrowe, hizop i karmazyn, 2-krotnie sfarbowany i wrzuci to w środek ognia, w którym płonie ta jałówka. Kapłan wypierze swoje szaty i wodą obmyje swoje ciało, a potem wejdzie do obozu, lecz kapłan ten będzie nieczysty do wieczora. Także ten, który ją spalił, wypierze swoje szaty i obmyje wodą swoje ciało i będzie nieczysty do wieczora. A człowiek czysty zbierze popiół z tej jałówki i złoży go poza obozem w czystym miejscu i będzie on przechowywany dla zboru synów izraelskich do wody oczyszczenia. Jest to ofiara za grzech. A ten, który zebrał popiół z tej jałówki, wybierze swoje szaty i będzie nieczysty do wieczora. Będzie to przepisem wiecznym dla synów izraelskich i obcych przybyszów mieszkających wśród was. Kto dotknie jakiegokolwiek zmarłego człowieka, będzie nieczysty przez 7 dni. Powinien on oczyścić się wodą oczyszczenia 3. dnia i 7. dnia i wtedy będzie czysty. A jeżeli się nie oczyści 3. i 7. dnia, nie będzie czysty. Każdy, kto dotknie umarłego, to jest człowieka, który umarł, a nie oczyści się, ten skala przybytek Pana. Taki człowiek będzie wytracony z Izraela, ponieważ nie został skropiony wodą oczyszczenia. Jest nieczysty i jego nieczystość pozostaje na stałe na nim. Takie jest prawo. Gdy ktoś umrze w namiocie, to każdy, kto wchodzi do tego namiotu i każdy, kto przebywa w tym namiocie, jest nieczysty przez 7 dni. Każde naczynie otwarte, na którym nie ma pokrywy przymocowanej sznurem, będzie nieczyste. Także każdy, kto w otwartym polu dotknie zabitego mieczem lub umarłego lub kości ludzkich lub grobu, będzie nieczysty przez 7 dni. Wezmą wtedy dla tego nieczystego nieco popiołu z pogorzeliska po ofierze za grzech i naleją nań do naczynia żywej wody. Człowiek czysty weźmie hizopu, zanurzy go w wodzie i pokropi namiot, wszystkie naczynia i wszystkie osoby, które tam były oraz tego, który dotknął kości lub zabitego mieczem lub umarłego lub grobu. Ten czysty pokropi nieczystego 3. dnia i 7. dnia i oczyści go dnia 7. On zaś wypierze swoje szaty i obmyje się w wodzie, a wieczorem będzie czysty. Lecz człowiek, który się skalał, a nie oczyścił się, będzie wytracony spośród zboru, gdyż zbezcześcił świątynię Pana, nie został skropiony wodą oczyszczenia i jest nieczysty. Będzie to dla nich przepisem wiecznym. Ten, który kropi wodą oczyszczenia, wypierze swoje szaty, kto zaś dotyka wody oczyszczenia, będzie nieczysty do wieczora. Wszystko, czegokolwiek dotknie nieczysty, staje się nieczyste, a osoba dotykająca go będzie nieczysta do wieczora. Aus Kapitel 20, Vers 2. Z rozdziału 22 wiersz. Lecz zbór nie miał wody. Zebrali się więc przeciw Mojżeszowi i przeciw Aaronowi. Und Vers 6 bis 13. I od 6 do 13 wiersza. Mojżesz i Aaron odeszli sprzed zgromadzenia, skierowali się ku wejściu do namiotu zgromadzenia, upadli na swoje twarze i wtedy ukazała się im chwała Pana. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy: weź laskę i zgromadź zbór, ty i Aaron, twój brat. Przemówcie na ich oczach do skały, a ona wypuści z siebie wodę. Wydobędziesz dla nich wodę ze skały i napojisz zbór i ich bydło. Mojżesz wziął laskę sprzed oblicza Pana, jak mu Pan rozkazał. Zgromadzili wtedy Mojżesz i Aaron zbór przed skałą i rzekł do nich: słuchajcie przekorni, czy z tej skały wydobędziemy dla was wodę? I podniósł Mojżesz rękę swoją i uderzył dwa razy swoją laską o skałę. Wtedy trysnęła obficie woda i napił się zbór oraz ich bydło. I rzekł Pan do Mojżesza i do Arona: ponieważ mi nie zaufaliście, aby mnie uwielbić na oczach synów izraelskich, dlatego nie wprowadzicie tego zgromadzenia do ziemi, którą im daję. To są wody Meriba, gdzie kłócili się synowie izraelscy z Panem, a On okazał przez nie swoją świętość. Gestern Abend zum Schluss hatten wir gesehen, dass die Gnade ins Land bringt. Wczoraj wieczorem pod koniec widzieliśmy, że to łaska wprowadza do tej ziemi. Eben haben wir gesehen, dass das Priestertum Christi dafür sorgt, dass das Volk durch die Wüste kommt. Przed chwilą widzieliśmy, że to kapłaństwo Chrystusa troszczy się o to, aby oni też weszli do tej ziemi. Jetzt finden wir in Kapitel 19 ein Mittel, das bei Verunreinigung im Volk nötig ist. I teraz w 19 rozdziale znajdujemy taki środek, który staje się konieczny w chwili zanieczyszczenia się kogoś z ludu. Es würde im Volk Israel vorkommen, dass man in Berührung mit einem Toten kommt. Wśród ludu izraelskiego nastąpiłoby coś takiego, że ktoś dotknąłby się jakiegoś umarłego człowieka. Das würde Verunreinigung bringen. I to przyniosłoby zanieczyszczenie. Und da, wo Verunreinigung ist, da ist keine Gemeinschaft mit Gott möglich. A tam, gdzie istnieje zanieczyszczenie, społeczność z Bogiem jest niemożliwa. Wenn man verunreinigt ist, kann man nicht Gemeinschaft haben mit Gott, der in seinem Volk wohnt. Jeśli ktoś jest zanieczyszczony, wtedy ten człowiek nie może mieć społeczności z Bogiem, który mieszka w środku swego ludu. Wir haben mehrmals von der Wohnung des Herrn gelesen in diesem Kapitel. W tym rozdziale czytaliśmy kilkakrotnie o mieszkaniu, czy namiocie, mieszkaniu Pana. Das war der Ort, wo Gott wohnen wollte in der Mitte seines Volkes. Było to tym miejscem, w którym Bóg chciał mieszkać pośród swego ludu. Und er ist ein heiliger Gott. A On jest świętym Bogiem. Und deshalb kann man nicht in Verbindung mit ihm sein, wenn man verunreinigt ist. Dlatego nie można być, mieć z nim kontakt czy społeczność, gdy jest się zanieczyszczonym. Aber Gott hat ein Mittel gegeben, durch das Reinigung möglich ist. Lecz Bóg dał czy podarował środek, dzięki któremu można otrzymać oczyszczenie. Es ist dieses Wasser der Reinigung, jest tym ta woda oczyszczenia, von dem wir hier in Kapitel 19 gelesen haben. O której czytaliśmy w rozdziale 19. Wenn wir mal Kapitel 8 aufschlagen, jeśli otworzymy rozdział 8, da wird in Vers 7 gesagt, sprenge Entsündigungswasser auf sie. Tam w wierszu 7 jest powiedziane, aby on pokropił ich wodą oczyszczającą grzech. Es ging da um die Reinigung der Leviten und wir sind noch am Anfang der Wüstenreise. Tam chodziło o oczyszczenie Lewitów i jesteśmy jeszcze na początku tej podróży przez pustynię. Da war dieses Entsündigungswasser schon bekannt. Więc ta woda oczyszczenia była dla nich już znana. Aber die Vorschrift darüber finden wir erst hier in Kapitel 19. Ale przepis dotyczący tej wody znajdujemy dopiero w rozdziale 19. In Kapitel 19 sind wir in dem Abschnitt, wo das Volk tatsächlich durch die Wüste geht. W rozdziale 19 jesteśmy w tym fragmencie tego pisma, w którym już ten lud przechodzi przez tą pustynię. Und da machen sie eben die Erfahrung, dass es Verunreinigung auf dem Weg gibt. i mają takie doświadczenie, że na tej drodze właśnie istnieje zanieczyszczenie. Und an der Stelle gibt Gott dann diese Vorschrift. I dokładnie w tym miejscu, czy w tej chwili Bóg daje ten przepis. Und wie ist es in unserem Leben? Jak sprawa wygląda w naszym życiu? Auf dem Weg hier über diese Erde merken wir, wie wir uns verunreinigen. W naszym życiu, na naszej drodze przez ten świat zauważamy, jak sami siebie zanieczyszczamy. Und dann ist die Frage, was ist das Mittel, dass wieder Reinigung möglich ist? I pytaniem jest, który środek jest środkiem, który nas oczyszcza? Und dann sehen wir, dass das Werk des Herrn Jesus am Kreuz auf Golgatha groß genug ist, um auch dieses Problem zu lösen. Wtedy widzimy, że dzieło Pana Jezusa na Golgocie jest wystarczająco wielkie, aby też rozwiązać ten problem. In Kapitel 19 haben wir zwei Abschnitte. W rozdziale 19 mamy dwa fragmenty, dwie części. Einmal Vers 1 bis Vers 10. Wersety 1 do 10. Da finden wir die Vorschrift darüber, wie dieses Entsündigungswasser dann sein konnte. Tam znajdujemy die Zubereitung dieses Wassers. Jak miało wyglądać przygotowanie tej wody. Und dann von Vers 11 bis Vers 22 die Anwendung dieses Wassers. I od wiersza 11 do 22 widzimy zastosowanie tej wody. Wie dieses Wasser benutzt wurde zur Reinigung. Więc sposób, w jaki została używana ta woda do oczyszczenia. In 3. Mose am Anfang finden wir viele Opfer. W trzeciej Mojżeszowej na początku tej księgi znajdujemy wiele ofiar. Wir finden dort zum Beispiel auch die Vorschrift über das Sündopfer. Znajdujemy tam na przykład też przepis dotyczący ofiary za grzech. Wenn ein Israelit gesündigt hatte, musste er ein Sündopfer bringen. W chwili, gdy Izraelita zgrzeszył, musiał przynieść ofiarę za grzech. Aber hier in Kapitel 19, da geht es nicht so sehr um Sünde, ale tu w rozdziale 19 nie tak bardzo chodzi o grzech, sondern um Verunreinigung. Ale chodzi o zanieczyszczenie. Gott hatte gesagt, du sollst nicht lügen. Bóg powiedział, nie kłamaj. Nie kłam. Wenn ein Israelit doch gelogen hatte, hatte er gesündigt. A jeśli jakiś Izraelita jednak skłamał, to wtedy on zgrzeszył. Dann musste er ein Sündopfer bringen. Wtedy on musiał przynieść ofiarę za grzech. Aber hier konnte es vorkommen, dass jemand im Zelt starb. Ale tutaj mogło wydarzyć się coś takiego, że ktoś umarł w namiocie. Und es wird deutlich, wer einen Toten berührt, der wird verunreinigt. I jasne też jest, jeżeli ktoś dotknął się umarłego, staje się nieczystym. Wer in Kontakt kommt mit einem Toten, kto wchodzi w jakiś kontakt z osobą umarłą, wer in Verbindung kommt mit der Sünde, kto wchodzi w jakiś kontakt albo dotyka się jakiegoś grzechu, der wird verunreinigt. Staje się nieczystym. Und dann ist dieses Wasser der Reinigung nötig. I wtedy właśnie konieczna i potrzebna jest ta woda oczyszczenia. Wir leben hier auf dieser Erde in unseren Umständen, in denen wir sind. My tu na ziemi żyjemy w naszych okolicznościach, w których już jesteśmy. Und wir kommen in Kontakt mit Bösem. I mamy też tutaj pewien kontakt z tym, co jest złe. Und wir merken, wie das verunreinigt. I zauważamy, jak te rzeczy zanieczyszczają. Aber es gibt ein Mittel, was wieder Reinigung bewirkt. Ale istnieje, czy jest środek, który powoduje oczyszczenie. Und das wollen wir uns jetzt etwas anschauen. I temu chcemy się teraz przyjrzeć. Es ist ein Gebot, das der Herr durch Mose und Aaron den Kindern Israel sagen lässt. Jest to nakaz, który Bóg każe powiedzieć przez Mojżesza i Aarona synom izraelskim. Sie sollen eine rote, junge Kuh bringen. I mają przyprowadzić młodą, czerwoną krowę czy jałówkę. Das ganze Volk soll diese Kuh bringen. I cały lud miał przynieść tą krowę. Es sollte eine Kuh ohne Fehl und ohne Gebrechen sein. Miałaby to być krowa bez skazy i bez żadnych wart. Und diese Kuh sollte nie ein Joch getragen haben. Ta krowa też nigdy nie mogła, czy na której jeszcze nie miało być żadnego jarzma. Und sie sollten sie zu Eleazar, dem Priester, bringen. Mieli przyprowadzić ją do Eleazara, kapłana. Außerhalb des Lagers sollte diese Kuh dann geschlachtet werden. Ta krowa miała być zabita poza obozem. Und nachdem das Blut siebenmal gegen die Vorderseite des Zeltes der Zusammenkunft gesprengt war. I potem, gdy już ta krew została siedem razy pokropiona wprost w stronę namiotu zgromadzenia, sollte diese Kuh komplett verbrannt werden. Potem czynie ta krowa miała być kompletnie spalona. Dieses Tier ist auch ein Hinweis auf den Herrn Jesus und auf sein Opfer. Ta krowa również jest obrazem na Pana Jezusa i Jego ofiarę. Sein Werk am Kreuz auf Golgatha ist eben auch das Mittel zur Reinigung. Jego dzieło na krzyżu Golgoty również jest środkiem do oczyszczenia. Wir wollen uns etwas mit den Hinweisen beschäftigen, die jetzt auf den Herrn Jesus zeigen. I my chcemy teraz się zająć tymi wskazówkami, które wskazują na Pana Jezusa. Es war eine rote, junge Kuh. Była to czerwona, młoda krowa. Als Gott den Menschen schuf, da nahm er Staub vom Erdboden. Gdy Bóg stworzył człowieka, wziął proch ziemi. Und aus dem Staub bildete er den Menschen. I z tego prochu on ukształtował człowieka. Und er gab ihm den Namen Adam. Dał mu imię Adam. Und Adam bedeutet übersetzt rote Erde. A Adam oznacza przetłumaczone na polski czerwona ziemia. Und so zeigt dieser Hinweis, dass es eine rote junge Kuh sein sollte. I ta wskazówka, że to miała być, nie, ten fakt, że to miała być czerwona młoda krowa, jest wskazówką na to, dass der Herr Jesus wahrer Mensch wurde. Że Pan Jezus stał się prawdziwym człowiekiem. Und warum wurde er Mensch? I dlaczego on stał się człowiekiem? Er wurde Mensch, um sterben zu können. Stał się człowiekiem, aby był w stanie umrzeć. Um sein Leben, sein Blut geben zu können. Aby móc dać swoje sein Leben und sein Leben, sein Blut geben zu können. Aby móc dać swoje życie i swoją krew. Und dieses Blut, das zeigt uns wieder diese rote Farbe. A krew ponownie pokazuje nam czerwony kolor. Der Jesus wurde Mensch, wie du und wie ich, ausgenommen die Sünde. Pan Jezus stał się człowiekiem takim jak ty i ja, z wyjątkiem grzechu. Es war eine rote junge Kuh. Była to czerwona młoda krowa. Eine junge Kuh, das spricht von Frische und von Kraft. Młoda krowa to mówi o świeżości, o sile. So kam der Herr Jesus als Mensch auf dieser Erde in voller Energie und Kraft den Willen Gottes zu tun. Tak Pan Jezus więc przyszedł na tą ziemię w pełnej energii i sile, aby spełniać wolę Bożą. Und als er am Kreuz auf Golgatha starb, war er noch nicht sehr alt. A gdy umarł na krzyżu Golgoty, to on wcale nie był jeszcze taki stary. Etwas mehr als 30 Jahre. Miał trochę więcej niż 30 lat. Wir könnten sagen, auf dem Höhepunkt seiner Kraft. Moglibyśmy powiedzieć, na szczycie swojej siły. Der Psalmist sagt, nimm mich nicht hinweg in der Hälfte meiner Tage. Psalmista mówi, nie zabieraj mnie w połowie moich dni. Aber er war bereit zu sterben und sein Leben zu geben. Ale on był gotów na to, by umierać i oddać życie swoje. Hier war es eine rote, junge Kuh. Tutaj była to młoda, czerwona krowa. Das heißt, ein weibliches Tier. To więc była to żeńska? Zwierzę rodzaju męskiego, płci żeńskiej. Zwierzę płci żeńskiej. Und das ist ein weibliches Tier, was zeigt uns etwas von der Abhängigkeit und Unterwürfigkeit des Herrn Jesus. I ta płeć pokazuje nam coś z tej zależności i tej uległości Pana Jezusa. Er war in allem seinem Gott und Vater unterworfen. On we wszystkim był poddany swemu Bogu Ojcu. Er sagt selbst, ich bin nicht gekommen, damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. On sam powiedział, że nie przyszedł, aby pełnić swojej woli, ale woli tego, który go posłał. So hat er in Vollkommenheit das gezeigt, was diese rote junge Kuh vorbildet. Tak więc on w doskonałości pokazał to, co ta młoda krowa symbolizuje. Es war ein Tier ohne Fehl. Było też to zwierzę bez braku. Aber es wird nicht nur gesagt ohne Fehl, sondern die Bibel wiederholt, an der kein Gebrechen ist. Ale nie było to zwierzę tylko nietknięte albo bez braku, ale to Słowo Boże powtarza, które nie miało żadnej wady. Durch diese Wiederholung wird das besonders betont. Przez to powtórzenie ten fakt jest szczególnie podkreślony. Wir denken an den Herrn Jesus, der völlig ohne Sünde war. I myślimy o Panu Jezusie, który zupełnie był bez grzechu. Nie eine Sünde getan. Który nigdy grzechu nie popełnił. Aber auch nie in Worten gesündigt. Ale który też nigdy nie zgrzeszył swoimi ustami. Aber es ging noch weiter, auch nie in Gedanken gesündigt. Ale to idzie jeszcze dalej, on także nie zgrzeszył nigdy w swoich myślach. Wie oft haben wir in Gedanken gesündigt? Jak często zgrzeszyliśmy w naszych myślach. Aber der Jesus niemals. Ale Pan Jezus nigdy. Mein Gedanke geht nicht weiter als mein Mund, heißt es in Psalm 17. W Psalmie 17 jest napisane, że moja myśl nie idzie dalej, czy nie wykracza poza to, co jest w moich myślach. Was für eine Vollkommenheit. Nie, proszę, moja myśl nie wykracza to, poza to, co jest na moich ustach. Aber cóż za doskonałość. Aber es geht noch weiter. Ale ten fakt, czy to, ta rzecz sięga jeszcze dalej. Paulus schreibt, der keine Sünde kannte. Paweł pisze o Panu Jezusie, który grzechu nie znał. Und Petrus schreibt, Sünde ist nicht in ihm. I Piotr pisze, grzechu w nim nie ma. Johannes. Jan to pisze. So ist der Herr Jesus wirklich völlig ohne Sünde, ganz getrennt von der Sünde gewesen. Tak więc Pan Jezus był zupełnie oddalony, odłączony od grzechu, bez grzechu. Dann sollte diese junge Kuh nie ein Joch getragen haben. Ta krowa też nigdy nie miała mieć na sobie jarzma. Da denken wir daran, dass der Herr Jesus nie das Joch der Sünde getragen hat. Tu widzimy to, że Pan Jezus nigdy nie nosił na sobie jarzma grzechu. Warum? Oder was lernen wir noch daraus? Dlaczego? Albo inaczej, co się z tego uczymy? Bei dem Herrn Jesus hatte das Joch der Sünde gar keinen Platz. W przypadku Pana Jezusa to jarzmo grzechu nie miało nawet żadnego miejsca. Er trug ein anderes Joch, ponieważ on nosił inne jarzmo. Er sagte in Matthäus 11, nehmet auf euch mein Joch und lernt von mir. Bo on przecież w Mateusza 11 mówi, weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie. Er trug das Joch der Unterwerfung unter Gottes Willen. On nosił na sobie jarzmo uległości pod wolę Bożą. O, wie ist er uns da ein großartiges Vorbild. Jakże to on dla nas jest fascynującym przykładem. So sehen wir etwas von der moralischen Herrlichkeit seiner Person hier in diesem Vers. I widzimy w tym wersecie cechy jego moralnej, seine moralische Herrlichkeit hier in diesem Vers. Widzimy w tym wersecie cechy jego moralnej chwały. Und dann wird diese rote junge Kuh außerhalb des Lagers geführt. A potem ta młoda czerwona krowa jest wyprowadzona poza obóz. Diese Kuh, dieses Tier kam an den Ort, wo keine Gemeinschaft mit Gott war. Ta krowa, to zwierzę, zostało zaprowadzone na miejsce, gdzie nie było społeczności z Bogiem. Gott wohnte bei seinem Volk in diesem Lager. Bóg mieszkał przy swoim ludzie pośrodku tego obozu. Aber außerhalb des Lagers, da war der Ort, wo es keine Gemeinschaft mit Gott gab. Ale poza obozem, tam było miejsce, gdzie nie istniała społeczność z Bogiem. Und dahin musste der Herr Jesus geführt werden. I dokładnie tam musiał być zaprowadzony Pan Jezus. Noch ein Gedanke in Verbindung mit Vers 3. Jeszcze jedna myśl w powiązaniu z wersetem 3. Wir sehen hier, dass dieses Tier zu Eleazar, dem Priester, geführt wurde. Widzimy, że to zwierzę zostało zaprowadzone do Eleazara, do kapłana. Es wird nicht zu Aaron geführt, obwohl Aaron hier als diese Anweisung gegeben wurde, noch lebte. Nie jest to zwierzę zaprowadzone do Arona, aczkolwiek gdy został dany ten nakaz, to Aaron jeszcze żył. Sondern Eleazar. Ale do Eleazara. Es geht um die Gemeinschaft, Verunreinigung und Reinigung des Einzelnen. Ponieważ chodzi o społeczność, czy zanieczyszczenie, czy oczyszczenie osoby pojedynczej. Es geht nicht um das ganze Volk, um das Volk als Ganzes. Nie chodzi też o cały lud, jako o jego całość. Sondern dieses Wasser sollte zur Anwendung kommen bei dem Einzelnen. Ale ta woda miała być zastosowana w przypadku pojedynczej osoby. Und wir finden später, wenn einer verunreinigt war und dieses Wasser brauchte. A później znajdujemy, że jeśli ktoś, pojedyncza osoba była zanieczyszczona i potrzebowała tej wody, dann sollte ihm ein anderer helfen. Wtedy ktoś inny miał mu pomóc. Ein anderer, ein reiner Mann, es musste kein Priester sein, sollte von diesem Wasser auf ihn sprengen. Ktoś inny, inny mężczyzna, to nie musiał być kapłan, miał pokropić go tą krwią, tą wodą. Und das steht in Verbindung damit, dass hier Eleazar genannt wird, nicht der hohe Priester Aaron. I to właśnie jest powiązane z tym, że tu jest wymieniony Eleazar, a nie Aaron, arcykapłan. Wenn der Einzelne verunreinigt war, dann sollte ein anderer, ein reiner Mann ihm helfen. Jeśli pojedyncza osoba się zanieczyściła, to ktoś inny, inny mężczyzna miał mu pomóc. Dieses Tier sollte nun vor Eleazar geschlachtet werden. To zwierzę miało być zabite przed Eleazarem. Das spricht von dem Tod des Herrn Jesus. A to mówi o śmierci Pana Jezusa. Der Herr Jesus musste sterben der Sünde wegen. Pan Jezus musiał umrzeć z powodu grzechu. Dieser reine Mensch, diese herrliche Person, ten czysty człowiek, ta chwalebna osoba, musste an den Ort außerhalb des Lagers kommen, musiała być zaprowadzona na miejsce poza obozem. Musste es erleben, was es bedeutet, keine Gemeinschaft mit einem heiligen Gott zu haben. Musiała też doświadczyć, co to oznacza nie mieć społeczności z świętym Bogiem. Und musste sein Leben geben. I musiała też oddać swoje życie. Das wird uns hier vorgestellt. Dokładnie to nam jest tutaj przedstawione. Und das Ganze musste geschehen vor Eleazar, vor dem Priester. I to wszystko musiało zostać dokonane przed Eleazarem, przed kapłanem. Da stand einer dabei, der es gewohnt war, in die Gegenwart Gottes zu treten. Stał więc przy tym zabiciu ktoś, który miał zwyczaj, czy był przyzwyczajony do tego, przystępować w obecność Bożą. Da stand einer dabei, der es gewohnt war, Opfer darzubringen. Stał tam przy tym ktoś, który był przyzwyczajony, aby zanosić ofiary. Und vor ihm, vor seinen Augen sollte dieses Tier geschlachtet werden. I przed nim, przed jego oczami miało zostać zabite to zwierzę. Nur wer es gewohnt ist, mit dem Herrn Jesus beschäftigt zu sein. Tylko ten, który ma zwyczaj się, czy jest przyzwyczajony do tego, aby zajmować się Panem Jezusem. Wer darin geübt ist, über ihn nachzudenken als das Opfer. Który jest wyćwiczony w tym, czy też ćwiczony w tym, aby zajmować się nim jako ofiarą. Wer geübt ist, in die Gegenwart Gottes zu treten als Anbeter. To jest wyćwiczony w tym, aby przystępować do obecności Bożej jako czciciel. Hat ein rechtes Empfinden darüber, was es bedeutet, dass der Herr Jesus sterben musste. Ta osoba ma właściwe odczucie co do tego, co to oznaczało, że Pan Jezus musiał umrzeć. Darf ich dich mal fragen? Czy mogę sobie pozwolić, aby zapytać się ciebie? Hast du das rechte Empfinden dafür, was es für den Herrn Jesus bedeutete zu sterben? Czy ty posiadasz właściwe odczucie co do tego, co to dla Pana Jezusa oznaczało, aby on umarł? Wir dürfen uns Sonntag für Sonntag damit beschäftigen. My co niedzielę możemy się tym zajmować. Wir denken dann daran, dass er am Kreuz gestorben ist. Myślimy wtedy o tym, że on umarł na krzyżu. Aber es gibt die Gefahr, dass wir gar nicht mehr recht empfinden, was das bedeutet. Ale istnieje niebezpieczeństwo, że my wcale już nie odczuwamy należycie, co to właściwie oznaczało. Wir wissen, er ist gestorben. Wiemy, że on umarł. Wir sprechen davon. Mówimy o tym. Aber verstehen wir wirklich, was das bedeutete? Ale czy rzeczywiście rozumiemy, co to oznaczało? Der Tod ist der Lohn der Sünde. Śmierć jest zapłatą za grzech. Und wenn der Herr Jesus gestorben ist, dann hat in vollem Bewusstsein das getan, dass den Lohn der Sünde jetzt auf sich nimmt. A jeśli Pan Jezus umarł, uczynił to w świadomości, że bierze, w pełnej świadomości, że bierze na siebie zapłatę za grzech. Hatte es verdient zu sterben? Czy on zasłużył na to, aby umierać? Nein, hat es nicht verdient. Nie, on na to nie zasłużył. Aber freiwillig hat das auf sich genommen, diesen Lohn der Sünde. Ale on własnowolnie wziął na siebie wziął to na siebie tą zapłatę za grzech. Im Psalm 22 heißt es, in den Staub des Todes legst du mich. W Psalmie 22 jest napisane, ty kładziesz mnie do prochu śmierci. Möchtest du gerne auf eine schmutzige, staubige Straße gelegt werden? Chciałbyś być chętnie położonym na brudną i zakurzoną drogę? In Hebräer 2 heißt es, dass durch Gottes Gnade für alles den Tod geschmeckt hat. W Hebrajczyku w drugim rozdziale jest napisane, że przez łaskę Bożą on zakosztował śmierci za każdego. Oh, was bedeutete das für ihn, dieser Geschmack, die ganze Bitterkeit des Todes als Lohn der Sünde? Ach, cóż to dla niego oznaczało, ten smak, czy ten gorycz tej śmierci, to wszystko zasmakować, za każdego. Lies einmal nach in Jesaja 38. Przeczytaj sobie w Izajasza 38. Da kommt der Prophet Jesaja zu dem Hiskia und sagt, du wirst sterben. Tam przychodzi prorok Izajasz do Hiskiasza i mówi mu, ty umrzesz. Da kann man lesen, was Hiskia da empfunden hat. I tam można sobie przeczytać, co w tej chwili odczuwał Hiskiasz. Ruft, o Herr, mir ist bange. On tam woła, Panie, biada mi, czy mam strach. Und wie viel mehr hat der Herr Jesus es empfunden, was es bedeutete, in den Tod zu gehen. O ile więcej odczuwał Pan Jezus, co to oznacza pójść w śmierć. Es sind hier nur so wenige Worte, man soll sie vor ihm schlachten. Tutaj jest wcale niewiele słów, należy ją zabić w jego obecności. Aber wie viel liegt darin? Ale ileż jest w tym zawarte? Ich möchte es jetzt mal vorwegnehmen, was das Entsündigungswasser bewirkt. Chciałbym już to teraz już powiedzieć, co ta woda oczyszczenia sprawia, czy ma jako wynik. Wenn wir verunreinigt sind, dann müssen wir uns so mit dem Herrn Jesus beschäftigen. Jeśli jesteśmy, czy zostaliśmy zanieczyszczeni, to musimy się tak Panem Jezusem zajmować, mit dem, der für die Sünde so gerichtet werden musste. Z tym, który musiał zostać osądzony właśnie za grzech. Der den Lohn der Sünde, den Tod schmecken musste. Który musiał zakosztować śmierć, tą zapłatę za grzech. Und dann werden unsere Gedanken wieder klar in Bezug auf die Sünde. I wtedy nasze myśli znów stają się klarowne co do grzechu. Dann sehen wir wieder, wie schrecklich das ist in den Augen Gottes. Wtedy na nowo widzimy, jak straszny grzech jest w oczach Boga. Und dann kann der Heilige Geist das nehmen, um uns wieder zu reinigen. I Duch Święty może właśnie ten fakt, tą świadomość użyć, aby nas ponownie oczyścić. Dass wir wieder die Gedanken Gottes über das Böse haben. I że będziemy jako następstwo tego mieli znów posiadali myśli Boże odnośnie grzechu. Wie schnell werden wir leichtfertig in Bezug auf das Böse? Ponieważ jak szybko stajemy się lekkomyślni w sprawie grzechu. Jeden Tag sehen wir böse Dinge. W każdym dniu widzimy jakieś złe rzeczy. Und wir sind in Gefahr, dass wir abstumpfen. I jesteśmy w niebezpieczeństwie, że stajemy się otępiali. Dass wir denken, es ist nicht so schlimm. Że myślimy, no to wcale już nie jest aż takie straszne. Aber wenn wir uns damit beschäftigen, was diese Sünden den Herrn Jesus gekostet haben. Ale jeśli zajmiemy się tym, co te grzechy kosztowały Pana Jezusa, dann kommen wir wieder zu dem rechten Empfinden in Bezug auf die Sünde. Wtedy dojdziemy do właściwego odczucia odnośnie grzechu. dann sollte Eleazar, der Priester, von dem Blut dieses Tieres nehmen. I wtedy Eleazar też miał wziąć krew tego zwierzęcia. Und sollte siebenmal gegen die Vorderseite des Zeltes der Zusammenkunft hinsprengen. I miał pokropić jej krwią siedem razy na wprost w stronę namiotu zgromadzenia. Am großen Versöhnungstag, w tym wielkim dniu pojednania, ging Aaron in das Allerheiligste mit Blut. W tym dniu Aaron wchodził do miejsca najświętszego z krwią. Dieses Blut wurde gesprengt auf den Deckel der Lade und vor die Lade. Ta krew została pokropiona na skrzynię, nie na ten, na wieko tej skrzyni i też przed tą skrzynię. Dieses Blut konnten die Israeliten nicht sehen, aber Gott sah es. Tą właśnie krew Izraelici nie byli w stanie zobaczyć, ale Bóg ją widział. Dieses Blut, das spricht vor Gott. Ta krew, ona przemawia przed Bogiem. Und es zeigt, dass es Sühnung geschehen. I ona też pokazuje, że dokonało się zgładzenie. Der Herr Jesus hat Sühnung getan für unsere Sünden. Pan Jezus dokonał zgładzenie czy przebłaganie dla naszych grzechów. Aber dieses Blut, das wurde vor das Zelt gesprengt. Ale ta krew została pokropiona przed namiotem. Und es sprach nicht vor Gott, sondern es sprach vor den Menschen. Ona też nie przemawiała przed Bogiem, ale przemawiała przed ludźmi. Was bedeutet das für uns? Co oznacza to dla nas? Wir haben eben gesehen, wenn wir Reinigung haben möchten, dann müssen wir uns beschäftigen mit dem Tod des Herrn Jesus. Przed chwilą widzieliśmy, że jeżeli chcemy otrzymać oczyszczenie, musimy zajmować się śmiercią Pana Jezusa. Dann sehen wir, wie schrecklich das für ihn war, als Lohn der Sünde in den Tod zu gehen. Widzimy też, jak straszne było to dla niego pójść w śmierć jako zapłatę za grzech. Aber wir dürfen auch sehen, dass sein Blut, sein hingegebenes Leben Sühnung getan hat. Ale możemy też widzieć, że jego krew, jego oddane życie spowodowało przebłaganie. Und diese Sühnung ist vollkommen. I to przebłaganie jest doskonałe. Siebenmal sollte das Blut gesprengt werden. Ta krew miała zostać pokropiona siedem razy. Es ist vollkommen Sühnung geschehen. Więc doskonale zostało dokonane przebłaganie. Und auch damit möchte der Heilige Geist uns beschäftigen, wenn wir verunreinigt sind. I także tym Duch Święty pragnie nas zajmować w chwili, gdy się zanieczyściliśmy. Und dann sehen wir, dass auf der Grundlage des Werkes des Herrn Jesus, der Sühnung für uns getan hat, Reinigung möglich ist. I wtedy widzimy, że na gruncie dokonanego dzieła Pana Jezusa na krzyżu Golgoty jest umożliwione dla nas oczyszczenie. Wir kommen jetzt zu Vers 5. Przechodzimy do wiersza 5. Da sollte man die junge Kuh vor den Augen Eleazars verbrennen. Mieli spalić tą młodą krowę na oczach Eleazara. Ihre Haut, ihr Fleisch, ihr Blut, ihr Mist, das ganze Tier. I jej skóra, mięso, krew i odchody. Całe zwierzę miało być spalone. Das zeigt uns, wie der Herr Jesus in das Gericht eines heiligen Gottes gekommen ist. To pokazuje nam, jak Pan Jezus wstąpił, czy wszedł w sąd świętego Boga. Das Feuer ist ein Bild von der prüfenden Heiligkeit Gottes im Gericht. Ogień jest obrazem tej badającej świętości Bożej przez sąd. Und der Herr Jesus ist in das Gericht Gottes über die Sünde gekommen. I Pan Jezus właśnie wszedł w ten sąd Boży nad grzechem. Und es war ein schreckliches Gericht. Był to straszny sąd. Und doch ist nur seine Reinheit und Vollkommenheit auch darin sichtbar geworden. A jednak i w tym objawiła się tylko jego czystość i Reinheit und Vollkommenheit. Jego czystość i doskonałość. Haben wir einen Eindruck davon, wie schrecklich dieses Gericht war? Czy my mamy jakieś pojęcie tego, jaki straszny był ten sąd? Ich möchte mal zwei Stellen aus dem Hebräerbrief lesen. Chciałbym przeczytać do tego dwa miejsca z listu do Hebrajczyków. Eine Stelle aus Kapitel 10, Vers 31. Rozdział 10, 31 wiersz. Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. Wie ist es in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen? Jak? Jak to jest wpaść w ręce Boga żywego? Furchtbar. Straszny to jest. Und der letzte Vers von Kapitel 12. I ostatni wiersz rozdziału 12. Albowiem Bóg nasz jest ogniem trawiącym. Ein verzehrendes Feuer. In dieses Gericht kam der Herr Jesus. Trawiący ogień, to właśnie w ten sąd wstąpił Pan Jezus. Merken wir etwas von dem Maßstab, den wir auch an uns und unser Leben anlegen dürfen? Czy zauważamy coś z tej miary, którą możemy, czy winniśmy też przyłożyć do naszego życia? Vielleicht fragt die Mutter, wer hat das gemacht? Być może też mamusia pyta się swoich dzieci, kto uczynił to? Und du sagst, ich war es nicht. A ty odpowiadasz, ja tym nie byłem. Aber du warst es doch. A jednak ty byłeś tym, który to uczynił. Du hast gelogen. Skłamałeś. Vielleicht denkst du, ach, es ist nicht so schlimm. Może sobie myślisz, to nie jest aż takie tragiczne. Aber auch die eine Lüge. Dafür musste der Herr Jesus ins Gericht gehen. Ale też właśnie oto ten jeden grzech. Za niego musiał Pan Jezus pójść w ten sąd. Dafür musste er ins Feuer des Gerichts. Za ten jeden grzech Pan Jezus musiał wejść w ten ogień sądu. Und wenn du nur einmal gelogen hättest. A jeśli ty byś tylko jeden raz skłamał. Und nicht an den Herrn Jesus glaubst. Jeśli nie wierzysz w Pana Jezusa. Dann wird dein Ende in der Hölle sein. To twoim końcem będzie, będzie piekło. Im Feuersee. Tam będziesz w jeziorze ognistym. Auch das wird schrecklich sein. I to będzie dla ciebie straszne. Aber es gibt einen Ausweg. Ale istnieje wyjście. Glaube an den Herrn Jesus. Uwierz w Pana Jezusa. Glaube daran, Herr Jesus, du bist für mich am Kreuz gestorben. Uwierz w to, że Pan Jezus, on umarł za ciebie na krzyżu Golgoty. Dann wirst du gerettet. Wtedy będziesz zbawiony. Dann musst du nicht mehr in das Gericht. Wtedy ty już nie musisz pójść na sąd. Aber du wirst verstehen, der Herr Jesus hat dieses schreckliche Gericht getragen. Ale zrozumiesz, że Pan Jezus poniósł ten straszny sąd. In Vers 6 finden wir noch etwas weiteres. W wierszu 6 znajdujemy jeszcze coś dalszego. Nicht nur dieses Tier sollte verbrannt werden. Nie tylko to zwierzę miało być spalone. In dieses Feuer sollte auch Zedernholz und Üsop und Karmesin. Ale do tego ognia miało być też wrzucone drzewo cedrowych, izop i karmazyn. Möchte mal dazu zwei Bibelstellen lesen, die uns vielleicht deutlich machen, was das bedeutet. Chciałbym czytać do tego dwa miejsca biblijne, które może nam to klarują, co to oznacza. Zu Zedernholz und Üsop ein Vers aus 1. Könige 5. Z pierwszej królewskiej 5. rozdziału jest to wiersz co do tego drzewa cedrowego i izopu. Da wird uns von dem weisen König Salomo berichtet. Tam jest nam też powiedziane o tym mądrym królu Salomonie. Und in 1. Könige 5, Vers 13 heißt es, er redete über die Bäume von der Zeder, die auf dem Libanon ist, bis zum Üsop, der an der Mauer herauswächst. Ja, das ist halt dieser andere Vers in der Vorlesung. Ah, so. Wie viel Vers vorher ist das? Das muss in Kapitel 5 am Anfang irgendwo sein. Wie viel Vers hat bei euch Kapitel 4? 4 hat 34. Okay. 5 Vers 1, 21, ja, guck mal, 32, 4 Vers 32. Ja, genau. Oder 33. Ja, tak, tak. Mhm. Czwarty rozdział, 33 wiersz. Die erste Hälfte, er redete von der Zeder bis zum Üsop. Also, czwarty rozdział, 33 wiersz, pierwsza połowa, mówił on, Salomon, w nich, w tych jego pieśniach, o drzewach, począwszy od cedru, który rośnie w Libanie, aż do hizopu, który wyrasta z muru. Also Salomo hat über die verschiedenen Pflanzen gesprochen. Więc Salomon mówił o różnych roślinach. Und zwar von der besten, größten, herrlichsten Pflanze, von der Zeder, die von Größe und Stärke spricht. Mówił o tej najlepszej, największej, o cedru, który mówił o tej wielkości. Bis, Bis zur kleinsten unscheinbaren Pflanze, dem Üsop, der aus der Mauer, aus der Mauer herauswächst. I przemawia aż do tego, do tej, mówiąc też o tej najmniejszej roślinie, która nawet wyrastała z muru. Zedernholz und Üsop zeigen uns also einmal Größe und Stärke des Menschen. Drzewo cedrowe więc z jednej strony pokazuje nam tą wielkość i siłę człowieka. Und der Üsop zeigt uns aber Kleinheit, Niedrigkeit des Menschen. A Üsop pokazuje nam tą małość, czy to uniżenie człowieka. Alles, was aus dem Menschen kommt, wszystko, co pochodzi z człowieka, muss in dieses Feuer. Musi znaleźć się w tym ogniu. Sowohl Größe und Kraft, zarówno siła, jak i wielkość, als auch Niedrigkeit, Kleinheit und vielleicht Demut. Jak i też i niskość, i uniżenie, i nawet być może i pokora. Alles, was aus uns kommt, muss in das Feuer. Wszystko, co pochodzi z nas, to musi znaleźć się w ogniu. Alle unsere eigenen Gedanken. Wszystkie nasze własne myśli. Alle unsere eigene Kraft. Wszelka nasza własna siła. Alle unsere eigenen Bemühungen. Wszelkie nasze własne starania. Alle unsere eigene Demut, die wir ja aus unserer eigenen Kraft zeigen. Wszelka nasza własna pokora, którą pokazujemy z naszych własnych sił. Alles muss in dieses Feuer. To wszystko musi w ten ogień. Und dann ist da noch der Karmesin. I jeszcze tu jest mowa o tym karmezynie. Dazu lesen wir einen Vers aus 2. Samuel. Z drugiej Samuelowej czytamy do tego wiersz. 2. Samuel 1, vers 24. 2. Samuela 1, 24. Saul, der euch kostbar kleidete in Karmesin. Was steht da? Der euch kleidete in Scharlach. Ja, das ist aber letztlich das Gleiche. Ja? Ja. Który was ubierał w szkarłach ozdobnych, co ostatecznie jest tym samym, co ta karmezyna. Also dieses Karmesin oder das Scharlachrot, das scharlachrote Kleid spricht von kostbarer Kleidung. Ten szkarłatny ubranie mówi o kosztownym ubiorze. Es wird in einem Atemzug mit goldenem Schmuck über die Kleider genannt. Z jednym westchnieniem jest to wymienione z tymi złotymi ozdobami. Es spricht also von äußerer Schönheit und Kostbarkeit. Mówi to więc o zewnętrznej piękności i kosztowności. Alle äußere Herrlichkeit muss auch in dieses Feuer. Wszelka zewnętrzna chwała musi także w ten ogień. In eigener Größe und eigener Kraft können wir nicht in Reinheit den Weg gehen. We własnej wielkości i siłie nie jesteśmy w stanie chodzić w czystości po tej ziemi. Äußere Größe und Herrlichkeit wird uns nicht vor Verunreinigung bewahren. Zewnętrzna wielkość i chwała nie zachowa nas od czy przed nieczyszczeniem. Wir lernen hier, dass alles, was von uns kommt, mitten in das Feuer muss. Uczymy się z tego, że wszystko, co pochodzi z nas, musi się znaleźć w centrum tego ognia. So wurde diese rote junge Kuh verbrannt. W ten sposób więc ta młoda czerwona krowa została spalona. Und übrig blieb nur die Asche. I pozostała z nie, pozostał z niej tylko ten proch. Davon lesen wir jetzt. Czy popiół. I o tym teraz czytamy. Zunächst sollte der Priester, der nun dabei gewesen war, seine Kleider waschen und sein Fleisch im Wasser baden. Jako pierwszy to ten kapłan, który przy tym był, musiał wyprać swoje szaty i obmyć swoje ciało. Allein durch die Beschäftigung damit war er verunreinigt geworden. Przez samo zajęcie się, tym czynem stał się on nieczystym. Genauso der, der die verbrannt hatte. Tak samo osoba, która spaliła tą krowę. Wir lernen etwas, wie Gott über die Sünde denkt. I uczymy się coś z tego, jak coś o tym, jak Bóg myśli o grzechu. Er ist zu rein von Augen, um Böses zu sehen. Jest on zbyt czystym, aby móc patrzeć na zło. Und selbst die Beschäftigung mit dem, was nötig war der Sünde wegen, i nawet zajęcie się tym, co było konieczne z powodu grzechu, verunreinigt. Zanieczyszcza. Und das zeigt uns, mit welchem Abstand, mit welcher Energie wir getrennt sein sollen von allem Bösen. To pokazuje nam, z jakim odstępem, z jaką energią musimy się oddalać od grzechu. Möchte dazu mal einen Vers aus dem Judasbrief lesen. Chciałbym przeczytać do tego jeden wiersz z listu Judy. Am Ende von Judas 23, indem ihr auch das vom Fleisch befleckte Kleid hascht. Pod koniec wiersza 23. Mając odrazę nawet, czy nienawiść, nawet do szaty skalanej przez ciało. Nicht nur dieses Kleid nicht tragen. Nie tylko nie nosić tą szatę, tej szaty. Dieses befleckte Kleid hassen. Nie, nienawidzieć, albo mieć odrazę do tej szaty. Und hier wird uns gerade im Judasbrief deutlich gemacht, dass da welche falsch handeln. A właśnie tu w tym liście Judy jest nam pokazane, że byli tacy, którzy źle postępowali. Und wir sollen da sein, um sie aus dem Feuer zu reißen. I my mamy właśnie być po to, aby ich wyrwać z ognia. Um sie von einem falschen Weg zurückzubringen. Aby ich przyprowadzić z powrotem z złej drogi. A wir müssen es tun in dieser Haltung, das vom Fleisch befleckte Kleid zu hassen. Ale musimy to czynić w takim usposobieniu, że ich poplamioną szatę nawet nienawidzimy. Gott hasst die Sünde. Bóg nienawidzi grzechu. Er liebt den Sünder. Ale miłuje grzesznika. Aber hassen wir auch die Sünde? Ale czy my też nienawidzimy grzech? Jetzt sollte in Vers 9 die Asche dieser Kuh gesammelt werden. W wierszu 9 ten popiół tej krowy miał być zebrany. Und dann sollte sie aufbewahrt werden zum Wasser der Reinigung. I miał być on przechowywany dla tej wody, czy do tej wody oczyszczenia. Und auch der diese Asche sammelte, würde unrein sein bis zum Abend. I także ten, który zbierał ten popiół, byłby nieczystym do wieczoru. Ab Vers 11 kommen wir jetzt dazu, wie dieses Wasser mit der Asche gebraucht werden sollte. Ab Vers 11. Od wiersza 11 dochodzimy do tego, jak ta woda miała być zastosowana razem z tym popiołem. Wer einen Toten berührt. Kto dotknie się umarłego. Aus Epheser 2 wissen wir, dass wir vor unserer Bekehrung tot waren in Sünden. Z Efezjan 2 wiemy, że my przed naszym nawróceniem byliśmy umarłymi w naszych grzechach. Ein Toter ist also ein Bild von einem Menschen, der kein Leben aus Gott hat. Umarły to, czy zmarły, więc jest obrazem człowieka, który nie ma życia z Boga. Und das ist eben ein Mensch, der in seinen Sünden lebt. Więc jest to człowiek, który żyje w swoich grzechach. Und Gemeinschaft oder Kontakt mit einem solchen verunreinigt. A społeczność, czy też kontakt z taką osobą zanieczyszcza. Weißt du, wenn du in der Schule Zuhörer bist, wenn ein böser, schmutziger Witz erzählt wird. Wiesz co, jeśli jesteś w szkole i tylko przysłuchujesz się temu, gdy ktoś opowiada zły i brudny jakiś dowcip, dann verunreinigt das. To wtedy ciebie to zanieczyszcza. Oder wenn du auf der Arbeit da bist, wo die Kollegen so etwas erzählen oder was sie vielleicht am Wochenende gemacht haben. Albo gdy jesteś w pracy i są tam koledzy, którzy opowiadają pewne rzeczy albo to, co przeżyli może przez weekend. Das verunreinigt. To zanieczyszcza. Oder wenn du dir einen Film anschaust, in dem böse Dinge geschehen. Das verunreinigt. Albo gdy patrzysz, czy oglądasz sobie jakiś film, w którym występują złe rzeczy, to też ciebie to zanieczyszcza. Was möchte Gott dann, dass wir tun? A co Bóg pragnie, abyśmy potem uczynili? Er möchte, dass wir weggehen, wo so etwas erzählt wird. On pragnie, abyśmy odeszli z tego miejsca, gdzie takie coś jest opowiadane. Er möchte, dass wir die Augen zumachen, wo etwas so etwas zu sehen ist. On pragnie, abyśmy zamknęli nasze oczy, gdzie coś takiego jest widoczne. Gott möchte nicht, dass wir Zeitungen lesen, in denen böse Dinge stehen. Bóg nie chce, abyśmy czytali gazety, w których są napisane złe rzeczy. Gott möchte nicht, dass wir Lieder im Radio hören mit einem bösen Inhalt. Bóg nie chce, abyśmy słuchali pieśni w radiu mającą złą treść. Er möchte dann, dass wir das Radio ausmachen. On chce, abyśmy wtedy wyłączyli radio. Wenn wir ein wenig verstanden haben, was der Herr Jesus erleben musste der Sünde wegen, jeśli tylko troszeczkę zrozumieliśmy to, co Pan Jezus musiał przeżyć z powodu grzechu, dann verstehen wir, was Gott von uns erwarten kann. Wtedy zrozumiemy, co Bóg może od nas oczekiwać. Aber nun kommt es doch vor. Ale jednak to się wydarza w naszym życiu. Wir wollten es nicht, aber wir hören es doch. My nie chcieliśmy, a jednak to usłyszeliśmy. Und dann kommt dieses Entsündigungswasser zur Anwendung. Wtedy ta woda oczyszczenia była zastosowywana. Am dritten Tag sollte dieses Wasser gesprengt werden und am siebten Tag. Ta woda miała być pokropiona w trzeci dzień i w siódmy dzień. In Vers 17 lesen wir, was geschehen sollte. W wierszu 17 czytamy, co miało nastąpić. Es sollte lebendiges Wasser genommen werden. Trzeba było wziąć żywą wodę. Und es sollte Staub, also Asche von dieser verbrannten Kuh genommen werden. I trzeba było wziąć popiół z tej spalonej krowy. Dann das Wasser auf diese Asche, auf den Staub. I tą wodę trzeba było wylać na ten popiół. Und dann sollte es gesprengt werden auf den, der verunreinigt war. I to potem miało być pokropione na tą osobę, która była zanieczyszczona. Und das sollte am dritten Tag geschehen. To trzeba było dokonać w trzeci dzień. Und es sollte am siebten Tag geschehen. I w siódmy dzień. Lebendiges Wasser spricht von dem Heiligen Geist. Żywa woda mówi o Duchu Świętym. Das können wir nachlesen im Johannesevangelium, Kapitel 4 und 7. Możemy sobie to przeczytać w Ewangelii Jana, w rozdziale 4 i 7. Es ist der Heilige Geist, der das Wort Gottes lebendig macht für uns und es auf unser Herz und Gewissen anwendet. To właśnie Duch Święty jest tym, który jakby ożywia Słowo Boże, zastosując je na nas. Und er möchte uns beschäftigen, wenn so etwas vorgefallen ist, mit dem Werk des Herrn Jesus am Kreuz. Gdy coś takiego, jakieś coś nieczystego w naszym życiu nastąpiło, to pragnie on zajmować nas dziełem Pana Jezusa na krzyżu. Mit dem Gericht, das der Sünde wegen erdulden musste. Tym sądem, który musiał on przecierpieć z powodu grzechu. Und das wird eine reinigende Wirkung bei uns haben. A to będzie miało w naszym życiu skuteczność taką oczyszczającą. Möchte zwei Beispiele nennen. Chciałbym wymienić dwa przykłady. Einmal den Petrus. Piotra. Es ist nur eine Parallele, aber wir sehen da, wie Gott wirkt, um ihn wieder zurechtzubringen. Was meinst du mit einer Parallele? Es ist nicht nur eine Verunreinigung wie hier, sondern Petrus hatte wirklich gesündigt. To nie jest tylko tak, że Piotr tylko się zanieczyścił, on rzeczywiście też zgrzeszył. Aber auch da wirkt der Geist Gottes, um ihn zurechtzubringen. Ale i w tym przypadku Duch Święty działał, aby go przyprowadzić do społeczności. Aber da hat es auch verschiedene Schritte. Ale i w tym przypadku istniało kilka kroków do osiągnięcia tego celu. Zuerst blickte Herr Jesus ihn an. Najpierw Pan Jezus spojrzał na niego. Petrus geht hinaus und weint. Piotr wychodzi na zewnątrz i płacze. Später hatte Herr Jesus eine Begegnung mit Petrus. Później Piotr spotkał się z Panem Jezusem. Aber das Werk der Wiederherstellung ist noch nicht ganz abgeschlossen. Ale to dzieło odnowienia jeszcze nie całkowicie zostało zakończone. Einige Tage später in Johannes 21 spricht der Herr Jesus zu dem Petrus und fragt ihn: Hast du mich lieb? Kilka dni później, w Jana 21, Pan Jezus przemawia do Piotra i pyta się jego: Piotrze, miłujesz mnie? Und da kommt dieses Werk der Wiederherstellung und Reinigung zum Abschluss. I tam to dzieło odnowienia i oczyszczenia zostaje zakończone. Und so hat es auch hier verschiedene Schritte, dritter Tag und siebter Tag. I tak tutaj to oczyszczenie jest dokonywane w różnych krokach, trzeci dzień i siódmy dzień. Die Sache ist in Gottes Augen schwerwiegend. Ta sprawa w oczach Bożych jest poważna. Wir können nicht leichtfertig damit umgehen. Nie możemy obchodzić się z tym lekkomyślnie. Und es braucht eine Zeit, bis wieder Wiederherstellung da ist. I też potrzebny jest pewien czas do tego odnowienia. Merken wir etwas, was Sünde in den Augen Gottes ist? Czy zauważamy coś z tego, czym grzech jest w oczach Bożych? Wir werden wissen es aus unserem eigenen Leben, wie oft wir verunreinigt werden. Samego naszego własnego życia wiemy dokładnie, jak często bywamy zanieczyszczeni. Aber wie dankbar dürfen wir sein, dass es dieses Mittel gibt, damit Reinigung wieder möglich ist. Ale jak bardzo możemy być wdzięczni za to, że istnieje ten środek oczyszczenia. So hat Gott wirklich Vorsorge für sein Volk getroffen. Tak więc Bóg naprawdę zatroszczył się o swój lud. Seine Gnade ist da. Istnieje jego łaska. Das Priestertum ist da. Istnieje jego kapłaństwo. Und auch dieses Reinigungs- oder Entsündigungswasser ist da. I także ta woda oczyszczenia czy też przebłagania jest. Und dann finden wir in Kapitel 20 nochmal ein eindrucksvolles Bild davon. I wiesz, w rozdziale 20 znajdujemy jeszcze taki naprawdę pełen wrażenia czy klarowności obraz opisujący ten fakt. Wieder einmal murrt und hadert das Volk. Ponownie lud szemra. Und Gott sagt, i narzeka, a Bóg mówi, Mose, nimm den Stab Aaron. Mojżeszu, weź laskę Arona. Er sagt, nimm den Stab. On mówi do niego, weź tę laskę. Und Mose wusste genau, welcher Stab es war. I Mojżesz wiedział dokładnie, o jaką laskę Bogu chodziło. Denn in Vers 9 haben wir gelesen, Mose nahm den Stab vor dem Herrn weg, ponieważ den er ihm geboten hatte. W wierszu 9 czytamy o tym, że Mojżesz wziął laskę sprzed oblicza Pana, jak mu Pan rozkazał. Mose sollte diesen Stab von Aaron nehmen, der gesprost hatte. Mojżesz miał wziąć tą laskę Arona, która kwitła. Das deutliche Zeichen, dass Gott das Priestertum in der Hand Aarons bestätigte. Wyraźny znak więc tego, że Bóg potwierdził kapłaństwo Arona. Diesen Stab sollte er nehmen. On miał wziąć tę laskę. Und dann sollte er zu dem Felsen sprechen. I potem miał przemówić do tej skały. Mose nimmt den Stab. Mojżesz bierze tę laskę. Aber er spricht nicht. Ale on nie przemawia. Er schlägt den Felsen. On uderza skałę. Und er schlägt den Felsen mit seinem Stab. I on uderza skałę swoją laską. Das haben wir in Vers 11 gelesen. O tym czytaliśmy w wierszu 11. Der Stab Moses spricht vom Gericht. Laska Mojżesza mówi o sądzie. Einmal sollte er den Felsen schlagen, Jahre vorher. Wiele lat przedtem on miał raz uderzyć skałę. Es war der Stab, der über das Rote Meer gehalten wurde und die Wasser gingen weg. To była wtedy tamta laska, która była dźwignięta nad, czy trzymana nad morzem i to morze się rozdwoiło. Und dann gingen die Wasser zurück und Pharao kam in diesem Wasser. Znaczy, na tym dłuższym, znaczy, te dźwigną tą laskę i wtedy te wody wróciły i zatopiły właśnie Faraona i jego jeźdźców. Da merken wir, wie dieser Stab zu tun hat mit Gericht. Tym widzimy, jak ta laska miała do czynienia z sądem. Und als dieser Stab den Felsen schlug, da war es ein Zeichen von dem Gericht, das den Herrn Jesus getroffen hat. I gdy za pierwszym razem ta laska uderzyła tą skałę raz, to było to obrazem sądu, który spotkał Pana Jezusa. Und dieses Gericht war nötig einmal, damit der Segen Gottes zu dem Volk kommen konnte. I ten sąd był konieczny, ale tylko raz, aby błogosławieństwo Boże mogło przyjść na lud Boży. Aber der Felsen sollte nicht noch einmal geschlagen werden. Ale ta skała nie miała być jeszcze raz uderzona. Nein, Moses sollte mit dem Stab Aarons in der Hand zu dem Felsen sprechen. Nie, Mojżesz miał przemówić do tej skały, trzymając laskę Arona. Der Herr Jesus ist einmal ins Gericht gekommen. Pan Jezus wszedł raz ten sąd. Aber jetzt ist es sein Priestertum, was Segen Gottes zu uns bringt. A teraz to jego kapłaństwo jest tym, które przynosi nam błogosławieństwo Boże. So hatte Gott es angeordnet. Tak to Bóg nakazał. So sollte es Mose tun und es hätte viel Wasser, viel Segen gegeben. Tak też miał postąpić Mojżesz i byłoby wiele wody. Aber Mose macht es anders. Ale Mojżesz czyni inaczej. Gott in seiner Gnade schenkt doch Wasser. A jednak Bóg w łasce swojej pomimo tego daruje im wodę. Aber Mose darf nicht in das Land. Ale Mojżeszowi nie jest pozwolone wejść do tej ziemi. Merken wir, wie dieses Bild in Kapitel 20 uns noch einmal die Wahrheiten, die wir gelernt haben, deutlich macht. Czy zauważamy, jak ten to wydarzenie w rozdziale 20 jeszcze raz pokazuje nam te prawdy, które się nauczyliśmy? Das hohe Priestertum Christi ist es, was uns durch die Wüste bringt. to arcykapłaństwo Chrystusowe, czy Chrystusa jest tym, który przeprowadza nas przez tą pustynię. Und seine Gnade ist es, die uns am Ziel ankommen lässt. A jego łaska jest tym, która pozwala na to, że docieramy do celu. Am Ende von Kapitel 20 stirbt Aaron. Pod koniec rozdziału 20 umiera Aaron. Am Ende dieses Kapitels sind 38 Jahre Wüstenreise vorbei. Pod koniec tego rozdziału 38 lat podróży przez pustynię zostały zakończone. Danach wird nur noch von dem letzten Jahr vor dem Einzug in das Land berichtet. Potem już tylko jest mowa o tym ostatnim roku, tuż przed wejściem do ziemi obiecanej. Und diese 10 Kapitel, 4. Mose 10 bis 20, haben diese 38 Jahre zusammengefasst. I te 10 czy 11 rozdziałów, 4. Mojżeszowej 10 do 20, one wszystkie streściły w sobie te 38 lat. Nur wenige Verse beschreiben den Weg. Tylko niewiele wersetów opisuje ich drogę. Schon viel mehr Verse müssen leider das Versagen des Menschen beschreiben. Już o wiele więcej wersetów musi niestety opisać to ten zawód, to zawiedzenie człowieka czy ludu. Aber weißt du, wovon die meisten Verse in diesen Kapiteln sprechen? Ale wiesz, o czym większość tych wersetów w tych rozdziałach mówi? Von der Gnade Gottes und von der Fürsorge, die er für sein Volk trifft, um sie doch ans Ziel zu bringen. Mówi o jego łasce i trosce, aby pomimo wszystkiego zaprowadzić ten swój lud do tej ziemi, do celu. Ihr Lieben, die Größe dieser Gnade, die bewegt unsere Herzen. Umiłowani, ta wielkość tej łaski porusza czy dotyka naszych serc. Und für diese Gnade dürfen wir dankbar sein. I za tą łaskę możemy być wdzięczni. Und sie triumphiert über unser Versagen. A ona triumfuje ponad nasze upadki czy nasze zawiedzenie. Gott sei Lob und Dank dafür. Bogu niech będzie za to chwała i dzięki. Danke. Thank you.